أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ده سرور كائنات صلى الله عليه وسلم جوند بنزوشتما فتاة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم ورونو، موږ په تیره څلیرویشتمه فته کې هغه بیان کاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د مدینه منورې څخه د عمرې کولو په نیت تر مکه مکرمه پوري ورغله، او دلته تر حرم د باندې واړول. د بل طرف قریش هم نه غواړي چې مسلمانان د عمره د ادا کولو د پاره مکه مکرمه ته داخل شي. د خزاعه د قبیله مشر چې بودیل ابن ورقان میدی ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی، او الکعب ابن لؤی د لشکر سره په حدیبیه کې اړولې دي، ستا سره د جنگ اراده لري او کعبه شریف ته نه پریږدي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل، موږ د چا د جنگ د پاره نه راغلی، بلکې موږ د عمره د ادا کولو د پاره راغلی یو. قریش هم جنگ ستړي کړی دي او تاوانونه یې ورسولی دي، کده دوی خوشوي زبه و دوی ته څه مده مهلت ورکم، ما او خلق دې سره پریږدي، که زه پر خلقو غالب سوم بیا نو د دوی خوښه ده چې په هغه شي کې داخليږي چې خلق پکښې داخليږي داخل دي سي، یعنی که اسلام ته داخلي ده داخل دي سي، او کنه هوسا خو بسي، او کې به له جنگ څخه بل شي نه قبلاوه، نو زما دي قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دي، چې دغه زما پر دین به تر هغو ور سره وجنګېږم چې یوازې غاړه مې پاتې کیږي، یعنی یکی تنها یوازې زه پاتې کیږم. بدیل ویل، زبه و قریشو ته دغه ستا خبري ورسوم. نو بدیل و قریشو ته ورغلی، اول زه اوس د دغه سړي د طرفه څخه راغلم چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و، او ما د هغه څخه یو څه خبري واورېدې، که مو خوښه وي هغه خبري به درته بیان کم. د قریشو ناپوهانو وویل، موږ دې ته ضرورت نه لرو چې د هغه د طرفه یو خبره هم راته وکړي. مگر د قریشو د عقل خاوندانو وویل، وایه چې شې دې ځنې اورېدلې دي. نو بدیل هغه خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلې وې ورته وکړې. او بدیل وویل، د مسلمانانو مقصد عمره ده، پرېږدئ. قریش وویل، یا والله هیڅ کله به راڅخه را نسي، که څه هم د عمرې د پاره وي، مگر زموږ په اجازه. دبا اول زمر څخه اجازه اخیسته وای، او بل ته څه پوسوي چې دی علیه الصلاة والسلام د عمره د پاره راغلی دی. بدیل ویل، دغه خبرې مې ورسره وکړې. قریش ویل، دا صرف د خلې خبرې دي، موږ یې څنګه ومنو؟ قریشو د تاکید او پوره معلومات د پاره یو بل مشر ورولېږي چې نوم یې مکرز ابن حفص وو. کم وخت چې مکرز و رهیسو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدی، نو یو فرمایل، دا د غدر او خیانت سړی دی. څرنګه چې دغه دوه لشکرو مخ په مخ سره اړولی و، د دوی په مابین کې ډیره زیاته مسافه نه و. دغه نفر پر پښو تله او راتله. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه مکرز ولیدی، ویل، دغه سړی غادر او چمباز دی. سړی د مسلمانانو ولشکر ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبري ورته وکړه چې بدیل ته کړی و، خو مکرز به له دې څخه چې د چا سره نوري خبري وکي په صحابه کرامو کې ګرځي دې خوا ها خوا ته ګوري ټول حالات تر نظر وېسته او بیرته ولاړی. قریش ورته ویل یا مکرز څه نظر دې دی؟ د ویل خبره نامعلومه ده، شاید د عمرې نیتې وي، شاید د جنگ نیتې وي، ځکه اسلحه ورسره ده. قریش ورته ویل تا خبرې نور سره وکړې؟ پوښتنې دې نه ځینې وکړې؟ د ویل یا. قریش ویل یا دا نه ده صحیح، یو بل نفر به ور ولېږو چې پوره معلومات یې وکړي. نو یې د حبشانو د قبیلې مشر چې حلیس ابن علقمه ورته ویل کېده او په دغه وخت کې دالته موجود و ور ولېږئ. ورونو، د حبشانو قبیله څنګه دلته په عربو کې په وجود راغله؟ هغه داسې کمریان چې د پخوا څخه په جزیرة العرب کې موجود و او بیا د وخت په تیرېدو سره آزاد سوي و، هغه په یوه منطقه کې سره یوځای کېده او د ځان دپاره یې یوه قبیله په وجود راوړې وه چې د احابیش قبیله ورته ویل کېده، او د وخت په تیرېدو سره د دې قبیلې څخه یوه ډېره لو او قوي قبیله جوړه سوه چې اصلا دغه خلق حبشان او د حبشې وه. څرنګه چې ډېر وخت یې په عربو کې تیر کړی و، نو یې ژبه هم عربي وه، لباس او عادات یې هم د عربو وه او مشرکان وه، مګر بیا هم د احابیش په نامه سره معروف او مشهوره وه او د احابیش قبیله ورته ویل کېده. نو حلیس ابن علقمه د احابیش د قبیلې مشر په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې و. قریش ورته وویل ته ورسه او معلومات یې وکه چې دغه خلق د چیش دپاره راغلي دي. نو حلیس ابن علقمه ورهیس و، څرنګه چې حبشان هم مشرکان وه، د بوتانو عبادت یې کاوه، حج او عمره یې کول، ټول کارونه یې د مشرکان وه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د حبشانو رئیس حلیس ابن علقمه ولیدی، وی فرمایل دغه سړی د هغو خلقو څخه دی چې د هدیه عزت او احترام لري. دغه اوشان چې په حرم کې حلالیږي دا ودته مشرفه او محترم دی، او هغه څوک چې و بیت الله ته هدی راولي هغه هم ودته محترم او معزز وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کم وخت چې دغه د حبشانو رئیس رانږدې سي، دغه هدی د دوه مخته وروباسي. کم وخت چې هغه رانږدې سو، مسلمانانو هم هدی ورته راویسته او دوی تلبیه ویل. حلیس چې هدی او د دوی تلبیه ولیده ویل سبحان الله، قریشو ته دا نه ښایي چې دغه خلق د بیت الله څخه منع کړي. دا په خپله یوه ښکاره علامه ده چې مسلمانان د عمرې اراده لري. نو حلیس بیرته و قریشو ته ورغلی او ویل سړی د عمرې اراده لري. قریش ویل څه پوس بی؟ حلیس ویل هدی ورسره دی. قریش وده ته ډیر سخت جواب ورکوي، ویل ته صحرایی په دې شیانو نه پوهېږې. حلیس ته قهر ورغلی، ویل یا قریش، موږ ستاسي سره پر دې وعده نه ده کړې چې تاسو به د بیت الله څخه هغه کسان منع کوي کم چې د کعبې شریفې د تعظیم د پاره راځي. آیا هغه کسان د بیت الله څخه منع کیږي چې د بیت الله د تعظیم د پاره راځي؟ هغه راغلي دي چې د کعبې تعظیم وکړي او هدیه راوستلي دي، او تاسو یې منع کوي؟ که تاسو دوی پرې نژدي د دوی او د کعبه په مابین کې ودرېږي، قسم په الله زبه د حبشانو قبیله پر تاسو راپورته کم او پر تاسو به حمله وکړو. قریش ول سره ته صبر وک، تلوار مکوه، پرېږده چې موږ خپل معلومات پوره وکړو، خدای یې آرام کړي. کنه د مسلمانانو د دغه عمره په سبب د حبشانو او قریشو په مابین کې جنگ او شخړه پیش شوی و. بیا نو قریش ول چې یو بل نفر به ور ولېږو. اوس قریش داسې نفر ورلېږي چې هغه د دوی څخه نه وي، او خپل نفر په دې سبب نه ورلېږي چې شاید هغه صحیح معلومات را نه وړي، بلکې د تعصب څخه کار واخلي او جنگ شروع سي. نو یې عروه ابن مسعود الثقفي ور ولېږي. عروه ابن مسعود چې د طائف او بني ثقيف مشر او رئیس دی، او په دغه وخت کې مشرک و. دی هم په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې و، مګر عروه ابن مسعود ورته وویل زه داسې نه یم لکه دا نور. هر یو چې معلومات او خبر درته راوړي تاسې یې نه منئ. چاته وایست درواغ وایې؟ چاته وایست چې ته صحرایی یې نه پوهېږې؟ نو یې تر خپل تګ د مخه پر قریشو شرطونه کښېښول چې زه چې هر خبر درته راوړم منی به. قریش ویل ته زموږ د مشرانو او اشرافو څخه ستا خبر منو، ولاړ سه معلومات یې وکړه. ورونو، د دې دپاره چې په عربو کې د عروه ابن مسعود مقام او درجه در معلوم سي، دی د هغه دوه نفرو څخه دی چې الله عز وجل په قرآن مجید کې د کفارو پر ژبه ذکر کړی دی چې کفارو به ویل لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني كفار بويل چې دغه قرآن ولی نه نازلې دی پر یو نفر د دغه دوه قریو چې دغه دوه قریه مکه مکرمه او طائف دي، چې دغه سړی هم ډیر لوی دی چې په مکه مکرمه کې ولید ابن مغیره مقصد وو او په طائف کې دغه عروه ابن مسعود مقصد وو. چې د کفارو د دې خبرې څخه دا معلومیږي چې دغه دوه نفره په دوی کې ډیر معتبره وه. نو ویل که قرآن پر یوه د دغه دوو نازل سوی وای موږ به قبول کړی وای. نو دا په عربو کې د عروه ابن مسعود مقام او درجه وه. نو د ده د دغه لوړې درجې په سبب قریشو وده ته وعده ورکړه چې ستا خبره نه در ردو. عروه د مسلمانانو پر طرف ورهی سو. اوس عروه غواړي چې وزان ته یقیني معلومات حاصل کړي. هغه د مخه نفر به ولاړه چې بیرته به راغله صحیح دلایل به نه و ورسره چې مسلمانان د جنگ دپاره راغلي دي که د عمرې دپاره. صرف خپله رایه او نظر به ووایه. نو عروه چې هوښیار سړی و د ځان سره یو تدبیر جوړ کړي چې د هغه په عملي کولو سره د مسلمانانو حقیقت معلومیږي. هغه داسې چې د مسلمانانو سره باید داسې خبرې او حرکتونه وکم چې هغو ته قهر او غضب ورسي. نو که د دغه قهر په حالت کې د مسلمانانو رد او جواب سخت او شدید و، نو د جنگ دپاره راغلي دي. او که مسلمانانو د نرمۍ او آرامۍ څخه کار اخیستی، نو د عمرې دپاره راغلي دي. اوس نو عروه په دغه نیت ورهی سو چې داسې کار او خبرې باید وکړي چې مسلمانان په قهر کې. نو ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې د ملاقات غوښتنه وکړه او ورسره کښېنستی. صحابه کرام هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست دي. څرنګه چې عروه ابن مسعود په اسلحه مسلح راغلی او اسلحه یې نه استکول، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم هغه خپل خاص محافظ یا ساتونکی چې اوس باډیګارد ورته وایي مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه امر کوي چې خپل د جنگ لباس دی واغوندي او مسلح دی دلته ولاړ وي. دا هم د احتیاط لپاره. نو مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه زغره واغوسته، خول یې پر سر کوي، بېل سترګو بل ځای نه معلومیږي او توره په لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر شا ودرېدی. وایي که چیرې عروه ابن مسعود د غدر حرکت وکړي په توره به وهي. ورونو، دغه مغیره ابن شعبه الثقفي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محافظ، د دغه عروه ابن مسعود الثقفي وراره دی او عروه اکادي، مگر دغه خپل اکا و نه پیژندي، ځکه مغیره زغره او خول اغوست دي او مخ یې نه لیدل کیږي. اوس نو عروه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخ تک جنستی او رسول الله صلی الله علیه وسلم توای یا محمد صلی الله علیه وسلم راغلی چې مکه ته په زور داخل سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا زه اصلا د عمرې د پاره راغلی یم. او تقریبا هغه خبرې ورته وکړه چې بودیل ابن ورقاته کړی و. بیا عروه ورته وای یا محمد که ته د خپل قوم سره جنگ وکې، آیا تر دغه د مخه تا په عربو کې اورېدلی دي چې یو چا دې پر خپل قوم حمله کړې وي بې له تا څخه؟ او که چیرې ته جنگ هم ورسره وکې، په والله زه ستا پر شاوخوا داسې مخان وینم چې دوی به تښتي او تا به یوازې پرېږدي. په دغه خبره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته قهر ورغلی. نور یې صبر نه سوای کولای و عروه ته وایي ته دغه دلات ته یې روه، آیا موږ تښتو او دی علیه الصلاه والسلام پرېږدو؟ ورونو، لات د ډبرې بد دی. په ډبره کې شیدې د کومه خواوي او که هر څوک د ډبرې تی روي هغه بیا عقل دی او بیا ځای امیدونه کوي. نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خبرې مقصد دا و چې ته په دغه امید چې موږ به دی علیه الصلاة والسلام پریږدو داسې یې لکه د لات تی چې روي او لات د طائف د خلقو بت و او عروه هم د طائف دی چې په دې خبره کې عروه ته ډیر اهانت او سپکاوی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل پریږده یا ابا بکر، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عروه په مقصد پوهېدی چې دی غواړي چې مسلمانان په قهر کې. عروه ابن مسعود چې د ابو بکر رضی الله تعالی عنه ترخه خبره واورېده ویل دا څوک دی؟ خلقو ویل ابو بکر. نو یا ابو بکر ته وکتل او ویل کچیرې زه ستا تر احسان نه وای لاندې ما به ستا جواب درکړی وای. په پخوا کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د عروه سره په یو دیت کې د مال پوره کومک کړی و. نو عروه ویل د هغه احسان په سبب څه نه وایم. د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عروه په مابین کې خبره په آرامي سره پای ته ورسېده. ورونو، په هغه وختو کې د عربو دا عادت و که به یو چا غوښته چې د ده په حضور هغه مقابل طرف په قهر کې، نو بیا د خبرو په جریان کې د هغه ژره ونیول. اوس عروه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قهر ورولي، نو یې لاس ور اوږد کړي، غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژره ونیسي. اصلا دغه کار د ادب څخه لري هم دی، سپک کار دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مقابل کې خو عروه ابن مسعود چې لاس ور اوږد کړي، د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د طاقت ووته، توره یې واړول، د تورې په چپه طرف یې عروه ابن مسعود پر لاس وواهه او هغه یې د دې څخه منع کړي چې لاس یې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسیږي. او لاس دې د مخه تر دې چې در څخه پریسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه لری که لاس دې در ټولوي کې در پریکم. عروه و بیره دی ځکه د توري واری و ویل دا قهرمن او بد طبیعت څوک دی؟ دا ولی داسې کوي؟ ما غوښته چې خبرې در سره وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندل ویل نه پیژنې؟ عروه ویل یا ویل دا ستا وراره مغیره ابن شعبه دی. عروه ابن مسعود ورته ویل ای غادره ای خائنه ما ستا به دوی پرون در پرېولې. عروه ابن مسعود په دې خبره کې و یوې قصې ته چې د مخه پیښه سوې وه اشاره وکړه چې هغه قصه داسې وه. مغیره ابن شعبه الثقفي چې اوس مسلمان او د مسلمانانو سره دی څنګه مسلمان سو؟ مغیره ابن شعبه د بنی مالک د خلقو د یوې ډلې سره د مصر پاچا مقلقس ته ورغله. د بنی مالک خلق آرام، پاسته او باادبه خلق و، مگر مغیره شوخ، قهرمن او بی پروا سړی و. نو مغیره د مقلقس سره په خبرو کې د ادب، احترام، خیال او مراعت نکاوه او هغه نورو په ډیر احترام خبرې کولې. کم وخت چې دغه نفر بیرته د مصر څخه را رهي کېده، نو مقوقس پاچا امر وکړي چې و ټولو ته دې انعامونه او سوغاتونه ورکول سي بې له مغیره څخه، ځکه هغه زما احترام نه کاوه و مغیره ته یې شی نه کوي ور. نو د بني مالک ټول نفر د مصر څخه د مالو، هدیو، انعامو او سوغاتو سره را ووتل بې له مغیره څخه. مغیره ته هم قهر ورغلی چې د ده سره ولې داسې معامله او وضعیت وسو، تر مصره پورې سفر وکړي او د هاخوا بې له سوغاته راځي؟ دا غیر معقوله ده. اوس چې د هاخوا پر لارې را رهي دی، د شپې د بني مالک نفر ټول بیده سوه. مغیره ابن شعبه چې ویښ دی ور ولاړ سو او هغه نفر یې ټول ووژل. ټوله درلس نفره وه، هغه یې ټوله ووژل او هغه مالونه چې د هغو سره وه هغه ټول مغیره واخیسته. دا خبر و بنی مالک ته ورسېدی چې مغیره د دوی نفر ووژل. نو د بنی مالک قبیله ټوله راپورته سوه او د بنی ثقیب څخه یې وغوښتل چې مغیره ور تسلیم کړي، مګر مغیره د بنی ثقیف د اشرافو څخه یو شریف دی، د هغو د مشرانو څخه دی او په عربو کې د قومیت مراعت ډیر زیات کړي او په دوی کې دا متل و انصر اخاکه ظالما او مظلوما د ورور کومک دی کوا که ظالم یا که مظلوم که څه هم مغیره د درلس نفرو قاتل و خو قوم یې نه غوښته چې دی و بنی مالک ته تسلیم کړي. خبره تر داسې اندازې ورسېده چې قریبه وه چې د بنی مالک او ثقب تر مابین لوی جنگ پیښ سي. دواړو قبیلو لشکري جوړې کړې او د جنگ میدان ته هم سره راووتل. خو په دغه وخت کې د عربو یو هوښیار سړی و عروه ابن مسعود ته ورغلی ویل: یا عروه، ته د عربو یو سردار او د عربو د مشرانو څخه یې، ته تر دې هوښیار یې چې جنگ دې وکړې. مه دې خپل قوم تباه کوه او مه بنی مالک بربادوه. عروه ویل: نو څنګه وکم؟ هغه نفر ویل: زما مشوره دا ده چې و بنی مالک ته د دغه درلسو نفرو دیت ورکې. نو رښتیا هم عروه ابن مسعود د وینو تویولو څخه ځان وساتی او بنی مالک ته د درلسو نفرو دیت ورکې. د بنی مالک او بنی ثقیب په مابین کې چې کومه شخړه وه هغه پای ته ورسېده. مګر مغیره چې بیا هغه درلس نفره ووژل او د هغو مالونه یې واخیسته، نو مدینه منورې ته ولاړی او مالونه یې هورې ورسره یوړه. هلته یې خپل اسلام اعلان کړي او مسلمان سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: اسلام دی هو صحیح دی، مګر غدر او خیانت دی یا نه قبلو. مال باید بیرته و بنی مالک ته ورکول سي. دلته نو د مغیره رضی الله تعالی عنه د لاسه څخه مال ووتی او دی په مدینه منوره کې مسلمان پاتې سو. دا د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د اسلام قصه وه. اوس عروه ابن مسعود هغه خبره ورياده کړه، ویل: ما ستا بدي پروندر پرېوله، یعنی ما خلاص کړې، زه وم چې ته مې د دغه لوی مشکل څخه وساتلې، ستا د پاره مې دیت ورکړي او ته مې اوس پر لاس وهې. مغیره رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته وویل: هذا رسول الله، یعنی هو ستا ټول احسانونه پر ما ستا، هرڅه چې وایې هغه صحیح دی، مگر دا رسول الله دی، دلته بلاس نه اوږدوي. ورونو ښه متوجه سي، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دفاع او ساتنه د اصحاب کرامو حرص وو. په دغه وخت کې چې عروه ابن مسعود ناس دی د لمانځه وخت سو. بلال رضی الله تعالی عنه ولاړ سو، اذان یې وکړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوداسه تازه کولو د پاره ولاړ سو. عروه ابن مسعود ناس دی او ورته ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوداس تازه کوي، اصحاب کرام پر راټول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د اوداسه په تازه کولو کې هر عضوه یا اندام منځه، یعنی مخ، لاس، پښه، صحابه کرام هغه اوبه په لاسو کې نیسي او بیا یې په خپلو ځانو پورې موږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خوله پرېوله او هغه اوبه یې تکړه. صحابه کرام هغه اوبه ونیولې او په ځانو پورې موږي. عروه په تعجب کې سو چې دا څونه عزت او محبت دی چې دا خلق یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لري. بیا یې د مسلمانانو لمونځ ولیدی، ټوله په صفو کې منظم ولاړ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه دی او ټول مسلمانان یې په یوه تکبیر اطاعت کوي. عروه ابن مسعود په دغونه کفایت وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو سره یې نور بحث او خبرې ونه کړې. بیرته قریشو ته ورغلی او د هغو د مشرانو سره کښېنستی. هغو ویل: وایه، څه دې ولیده او څه خیال دې دی؟ عروه ویل: د مخه تر دې چې خپله رایه او نظر درته ووایم، زه و کسرا ته د هغه په پاچاهیو کې ورغلی یم، قیصر او نجاشي ته د هغو په پاچاهیو کې ورغلی یم. په والله ما یو هم نه دی لیدلی چې په خپله پاچاهي کې دی تر محمد صلی الله علیه وسلم په خپلو اصحابو کې معزز او محترم وي. والله ما هیڅ داسې پاچا نه دی لیدلی چې خلق ته داسې محبت، ادب او احترام ورسره کوي لکه د محمد اصحاب چې د محمد سره کوي. کبه نالې ټکړې هغه پر مزکه نه لویدلې، بلکې د د ملګرو څخه به بیا د یو په اورغوي کې وي، هغه بیا په خپل مخ او پوست پورې مشلې. کبه یو امر وکي په ډیره چابوکی سره هغه د امر پر ځای کاوه. کبه او داس تازه کاوه قریب و چې دوی خپل ځانونه د د او داسه پر اوبو ووجدي. کبه خبرې کولې دوی به چپ و. او دته د د عزت په سبب په تیز نظر سره نه کتل. دا څونه عزت او احترام دی؟ ما هیڅوک په دې شکل سره نه دی لیدلی. اوس نو قریش ته وای، اوس نو که چیرې تاسې جنگ ورسره وکړي، هیڅ وخت به و تاسې ته نکی در تسلیم تر هغو چې د دوی د شمیر پر اندازه نفر ونه وژنې. یعنی بې له وژلو د 1400 نفرو یې نه در تسلیموي. او که بیا دوی په تاسې کې دونه نفر ووژني، بیا نو د ژوند څه خوند پاتې کیږي؟ ورونو، د دغه جملې په مقصد او معنا پوس وست؟ یعنی تر هغو یې نه در تسلیموي چې تاسې د ده ټول ملګري ونه وژني، او چې تاسې د ده ټول ملګري وژني، نو د دوی لاسونه خو نه دي تړلي. په تاسې کې هم د غونه نفر وژني. نو کوم وخت چې په تاسې کې 1400 نفر ووژل سي، بیا نو ستاسې په ژوند کې څه خوند پاتې کیږي؟ قریش ورته وویل، ستا څه فکر دی؟ عروه بن مسعود ویل، زما نظر دا دی چې صلح ورسره وکړي، او صلح به پر دې وي چې سږ کال به عمره نه کوي، ځکه تاسې نه غواړي چې مسلمانان سږ کال مکه مکرمې ته داخل سي. اوس چې د قریشو بې پروا او ناپوهو ځوانانو ولیده چې د دوی مشران د صلح خبرې کوي او د صلح و خواته میل دي، نو یې داسې یو عمل او کار وسنجاوه چې د صلح خبرې د بینه یوسي. نو دغو ځوانانو داسې فیصله وکړه چې د شپې به د مسلمانانو و لشکر ته ورننوځو، او هلته به داسې کارونه کوو چې جنگ شروع سي. نو واقعا هم د کفارو ځوانانو د دغه فیصلې پر عملي کولو اقدام وکړي، او یا اتیا نفره د شپې د جبل تنعیم د طرفه پر مسلمانانو راکښته سوه، غواړي چې د مسلمانانو په لشکر ورننوځي. خو د مسلمانانو د پیردارانو قومندان محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ویش او بیدار دی، او د کفارو دغه حرکت ویني. نو یې د مسلمانانو یوه ډله امر کړه چې اسلحه واخلي، او دغه نفر د شا د طرفه محاصره کړي، او بله ډله د مخ د طرفه ورغله او پر دوی را وګرځېده. دغه او یا اتیا نفر یې ټوله ونیول، او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستل، او هلته قریشو ته خبر ورسېدی چې ستاس نفر بنجان ونیول سوه. قریشو د خپلو نفرو د خلاصولو دپاره و جنگ ته ځانونه آماده کړ. مګر دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکی چې دغه نفر ایله کړي، او ویې فرمایل، موږ د عمرې دپاره راغلی یو، نه د جنگ دپاره. پرېږدی چې موږ خپله عمره وکړو. دلته د قریشو قناعت حاصل سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ اراده نه لري، ځکه کې جنگ مقصد وای دغه اویا اتیا نفره چې د ده په لاس کې وه وژلي به وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې خبره ډیره اوږده سوه، او قریش په خبرو نه قانع کیږي. البته دغه حالت خفه کوونکی دی، دغه ټول تګ او راتګ او خبرې بیا هم نتیجه نه لري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، دغه د قریشو د لشکر مشران ټول عناد او حسد لري، د دوی سره خبرې کول فایده نه لري. نو به د مکه مکرمه د مشر سره چې ابو سفیان دی خبرې وکړو. نو یا عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل، یا عمر، ته مکه ته ولاړ سه او د ابو سفیان سره خبرې وکړه چې موږ د جنگ د پاره نه یو راغلي، غواړو چې عمره وکړو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله، دا درته معلومه ده چې ستا په اصحابو کې پر قریشو تر ما شدید سړی نسته، او په مکم مکرمه کې زما د قوم څخه هم څوک نه دی پاته چې زما دفاع وکړي. نو که ته غواړې چې یو څوک مکه مکرمه ته ولېږې، داسې څوک ولېږه چې هغه هلته د ساتنې نفر ولري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل، دا به څوک وي؟ ویل، عثمان ابن عفان ولېږه، ځکه عثمان د بني امیه څخه دی، او ابو سفیان هم د بني امیه څخه دی. عثمان هلته قوم لري، هغه ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دغه نظر قانع سو، او عثمان رضی الله تعالی عنه و قریش ته ورولېږي. ویل، ورسه او ورته ووایه چې موږ د جنگ د پاره نه یو راغلي، بلکې زموږ مقصد عمره ده، او دوی و اسلام ته راوبوله. عثمان رضی الله تعالی عنہ په دې سره هم امر کوي چې هغه نر مؤمنان او شذ مؤمنان چې په مقام کرامه کې دي هغه ته ورسه او د فتح زیری پر وک او په دې خبر ک چې الله عز وجل خپل دین په مقام کرامه کې تر داسې اندازې غالب کوي چې په مکه کې به هیڅوک خپل ایمان نه پټوي. عثمان رضی الله تعالی عنہ د مکه مکرمه پر طرف رهیسو څو په بلدح کې د قریشو پر وډاله ورغلی. هغه ورته ویل چیرځه د ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه سکار د پاره را لېژلې. هغه ویل صحیده خپل کار ته دی ورځه. د قریشو د جملې څخه ابان ابن سعید ابن العاص ورته راولارس د دې شی استقبال وکي او بیا خپل اس زین کی عثمان رضی الله تعالی عنہ پر اس ورسره سپور کی څو مکه مکرمه ته ورساو. عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل پیغام د قریش او مشرانو ته ورساو. کم وخت چې عثمان رضی الله تعالی عنہ د خپل کارو څخه فارغ سو نو قریش ورته ویل کته غواړي چې تواب وکي وک. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ویل یا والله هیڅ کله به تر رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه طواف و نکم. ابو سفیان و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته ویل ته به دلې پاته کېږه تاته د وتلو اجازه نسته. نو عثمان رضی الله تعالی عنه داسې سو لکه بندې خو شاید کفارو دی په دې سبب د تلو څخه منع کړی وی چې قریش په خپل مابین کې په دغه موضوع کې پوره مشوره وکړي او بیا خپل جواب د عثمان رضی الله تعالی عنہ په لاس ولیږ. په هر صورت عثمان رضی الله تعالی عنہ په مکه مکرمه کې ډیر وزندېدی او هلته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې خبر ورسېدی چې عثمان وجل سوی دی. رسول الله صلی الله علیه و سلام چې دا خبر واوریدي چې د ده علیه الصلاه و سلام قاصد و وجلسو نو یې فکر وکي چې خبره و جنگ ته ورسېده. خپل اصحاب کرام یې امر کړ چې د ده علیه الصلاه و سلام سره بیعت وکي او بیعت پر دیو کچيري جنگ شروع سي تاسو به نه تښتي. بیعت شروع سو. اصحاب کرام په شوق سره بیعت کوي چې په جنگ کې نه تښتو او یوې ډلې خو بیا پر مرګ بیعت ورسره وکي. اول هغه څوک چې بیعت یې وکي هغه ابو سنان الاسدي رضی الله تعالی عنه. سلامه ابن الاكوع رضی الله تعالی عنه هغه تیز او چابک نفر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دپ بارک فرمایي هو خیر رجالاتنا یعنی د زموش په پیاده وو کې تر ټولو بهتر دی. درې واره پر مرګ بیعت وکي. یو وار د بیعت په شروع کې بیا د بیعت په مابین کې او دریم وار د بیعت په اخر کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې وې درخت لاندې ناست وو او صحابه کرامو بیعت ورسره کاوه. یو نفر ورتلی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته بیا لاس ورکاوه او بیعت به ورسره کاوه. نو ټول هغه صحابه کرامو چې په حدیبیه کې اشتراک کړی وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړي. یو زر څلور سوه نفرو بیله و نفر څخه چې هغه جد بن قیس منافق وو. دغه منافق به د اوشانو تر شا ځان د دې د پاره پټاوه چې بیعت ونه کړي. یو د صحابه کرامو څخه وایي ما جد بن قیس ولیدی چې په اوشانو کې ګرځېدی او ځان یې پټاوه چې بیعت ونه کړي. او د یو سر اوش درلودی چې د هغه تر شا پټ وو. کم وخت چې ټول بیعت خلاص او عثمان رضی الله تعالی عنہ په دغه بیعت کې نو موجود نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل چپلاس پر خپل راست لاس کښېښاوه او ویل زما دغه لاس د عثمان د طرف څخه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په وکالت د خپل ځان سره بیعت وکي. بیا نو صحابه کرام وویل والله د رسول الله صلی الله علیه وسلم چپلاس زموږ د ټولو تر راستلاسو فضیلت لري ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل چپلاس د عثمان رضی الله تعالی عنہ د لاس پر ځای استعمال کړي. کوم وخت چې بیعت پای ته ورسېدی ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راغلی چې هغه د عثمان رضی الله تعالی عنہ د وجل کېدو خبر باطل او غلط و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې واصحاب کرامو ته هغه لوی زیری ورکړي او وی فرمایل والله هغه څوک چې زما سره تر دغه درخته لاندې بیعت کړی دی هغه و اورته نه داخليږي بیل خاوند څخه د هغه سره اوش. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیجندی او معلومو فقط دغه یو نفر و جنت ته نه داخليږي نور تاسو ټوله و جنت ته ځي. ورونو دا هغه بیعت دی چې د دغه بیعت په متعلق په قران مجید کې آیاتونه نازل شوی دي. الله عز وجل د سوره الفتح په لسم نمبر آیات کې فرمایي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم يعني بشك هغه کسان چې ستا سره بیعت کوي هغه د الله جل جلاله سره بیعت کوي او د الله جل جلاله لاس د دوی پر لاسو سربیره یا د پاسه دی. او بیا هم الله عز وجل د سورة الفتح په اتلسم نمبر آیات کې فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره يعني خامخه الله جل جلاله د هغه مؤمنانو څخه په هغه وخت کې خوش او راضي سوی دی چې ستا سره یې تر درخت لاندې بیعت کاوه. دا د دغو اصحاب کرامو فضیلت دی چې الله جل جلاله خپل رضا د قران مجید په آیاتو سره ځینې ښکاره کړی ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری ورکړی دی او دغه بیعت بیعت الشجره او بیعت الرضوان ویل کیج. څوک وایي چې دغه بیعت پر مرګ وو او څوک وایي چې دغه بیعت پر دی وو چې د جنگ څخه به نه تښتي او دغه درخته د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت تر وخت پورې ولاړه وه او بیا عمر رضی الله تعالی عنه د هغې په قطع کولو یا پرې کولو امر وکړ. دا د دې لپاره ویل چې خلق د دغه درخته په سبب مشرکان نسی یعنی بیا به خلق راضي د دغه درخته عبادت وکوي لکه چې نن ورځ په ځینو ملکو کې و دغه ته ورته کارونه کیږي. کم وخت قریشو ته خبر ورسېدی چې مسلمانانو پر مرګ بیعت وکړي پوسوه چې موضوع و خطرناکه مرحله ته ورسېده او د جنگ څخه وبېرېده نو یې ډېر ژر سهیل ابن عمرو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته د صلح کولو دپاره ورولېږي او پر سهیل یې دا تاکید وکړي چې صلح به پر دې ورسره کوي چې سږ کال به ځي ځکه چې بیا عرب ونه وایي چې مسلمانان په زور مکې مکرمې ته ننوتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولیده چې سهیل ورهدی وی پیژندی او وی فرمایل سهیل سهل الله لكم امركم یعنی الله جل جلاله دا موضوع درته آسان کړه. قریشو د صلح اراده کړی ده ځکه سهیل په قریشو کې د خبرو سړی وو. قریشو چې به هر وخت غوښته چې یو موضوع د خبرو د لارې فیصله کړي نو به سهیل ورلېږي لکه وزیر خارجه او هغه نور یې جنگ غوښتي لکه د وزارت دفاع نفر. دغه سهیل فقط د صلح د پاره لېږل کېدی نو کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم سهیل ولیدی نو یې وفرمایل الله جل جلاله اسانتیا درته راوست. خیر سهیل راغلی کښېنستی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې ډیرې اوږدې خبرې وکړې او بیا د دوی په مابین کې د صلح پر مادو اتفاق وسو چې هغه په داسې ډول سره وه. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان به سږ کال بیرته ځي او مکه مکرمه ته به نه داخليږي او بیا په راتلونکي کال کې د مسلمانانو حق دی چې د عمره د پاره راسي او مکه مکرمه ته فقط د دروش په د پاره داخل شي په دې شرط چې مسلمانان به و مکه مکرمه ته هیڅ قسم اسلحه نور سره راوړي بیل تر څخه چې هغه به هم په پوښو کې وي او قریش به هیڅ قسم تعرض او تیری نه پر کوي. دا ماده فقط د عمره په متعلق و. دوهم دغه د جنگ او د دشمنی حالت چې د مسلمانانو او قریشو په مابین کې دی دا به د لسو کلو د پاره ختمیږي یعنی لس کاله به یو پر بل تعرض نه کیږي چې خلق ټول په امان سي نه به جنگ وي نه پر قافلو حبله هیڅ قسم تعرض او تجاوز بنوي. دریم هر څوک چې د قریشو څخه د خپلو مشرانو به اجازه و مدینه منورې یا محمد صلی الله علیه وسلم ته مهاجر ورسي محمد علیه الصلاة والسلام به برته هغه نفر و قریشو ته ورکوي. او که د قریشو څخه هر څوک مرتد سو د مدینه منورې څخه مکه مکرمه ته راغلی هغه نفر برته مسلمانانو ته نور کول کیږي، چې دا پر مسلمانانو هغه ډیر دروند شرط وو، ځکه داسې معلومېده چې کفار پر مسلمانانو فضیلت او لوړوالی لري. ولې د کفارو څخه راغلی مسلمان بیرته و کفارو ته ورکول کیږي او د مسلمانانو نفر و مسلمانانو ته نه ورکول کیږي؟ نو په ښکاره داسې معلومېده لکه کفار چې په دې صلح کې لوړ او کامیاب وي. څلرم، هر څوک یا هر قبیله چې وغواړي چې په دغه عهد او اتفاق کې د محمد صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په طرف کې داخل سي کولای سي، او هر څوک یا قبیله چې وغواړي چې د قریشو په طرف کې داخل سي کولای سي. د دغه صلح په وخت کې د خزاعه د قبیله مشران او د بنو بکر د قبیله مشران موجود وو. د خزاعه مشران وویل چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم په طرف کې یو، او د بنو بکر مشرانو بیا وویل چې موږ د قریشو په طرف کې یو. او د دغه قبیلو په دغه طرفو کې داخلېدل او شاملېدل بیا په ورسته کې د مکه مکرمه د فتح سبب وګرځېده، او دغه صلح هم د دغه قبیلو په سبب ماته سوه، ځکه بنو بکر چې د قریشو په طرف کې و پر خزاعه چې د مسلمانانو په طرف کې و تجاوز او تیری وکړي، چې د هغه مفصل بیان به بیا پر هغه خپل وخت درته وکم ان شاء الله تعالی. نو دغه قبیله په دغه وخت کې په دغه حلف او اتفاق کې شامل شوه، او د صلح په شرطو کې دا هم ولیکل شو، هر قبیله چې د هر چا په طرف کې شامل شوه دغه قبیله د هغه طرف جز بلل کیږي. هر تیری او تجاوز چې پر هغه قبیله وسی هغه د دغه ټول عقد او اتفاق ماتېدل دي. بیا نو ټول عقد لغوه او قابل د عمل نه دی. نو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عهد هغه وخت د قریشو سره باطل وبلی چې قریشو دغه عهد د بنو بکر په کومک کولو سره مات کړي. د دغه خبرو په مقصد به هغه وخت پوسی چې د عهد د ماتېدو قصه واوري، او بیا به در معلومه سي چې دغه عقد او صلح قریشو ماته کړه. کم وخت چې د صلح پر ټولو مادو او بندو په پوره تفصیل او ښکاره شرطو سره اتفاق وسو، نو یې د دغه صلح په لیکلو شروع وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه را وغوښتي او ویل دغه صلح ولیکه. نو د دغه صلح لیکونکي حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی، او د دغه صلح شاهدان څو نفر مسلمانان او څو نفر کفار وو. د مسلمانانو د طرفه د صلح شاهدان ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی چې د صلح لیکونکي هم وو، محمد ابن مسلمه او څو نفر نور وو رضی الله تعالی عنهم اجمعین. او د کفارو د طرفه د دغه صلح شاهدان سهيل ابن عمرو، حليس ابن عبد العزى او سونا فر نور. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله تعالى عنه وويل ولك بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل دا اول سخه مخالفات شروكي والرحمن مجن بيجنو داسي ولك بسمك اللهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه امركي چ دغس ولك بیا ورتول ولك دا هغه بیان دی چ پر هغه باندې محمد رسول الله او سهيل ابن عمر صلح وکړ. دلته بیا سهيل اعتراض وکي ویل والله کموش په دې پوسو چې ته رسول الله یې موږ به ته د بیت الله څخه نه وای منع کړی او نه به مجنګ در سره کولای، بلکې ولیکه محمد ابن عبد الله داسې ملکه چې محمد رسول الله، ځکه زه دغه لفظ نه منم. مسلمانان د دغه خبرو څخه پتنګ سو، قهر او غصه زیات و. مسلمانان اصلا د دغه صلح څخه ناراضه و. مسلمانان په دې نه خوښ چې داسې صلح دی وسی چې دوی د مکه مکرمه د ننوتلو څخه منع کړي او عمره کولو ته نه پریږدي، او اوس پر هغه سربیره د کفارو د طرفه دغه سختی او دغه عناد ورسره کیږي. د مسلمانانو قهر زیات دی. رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمال زرسول الله يم كسهم تاسم النومني او علی رضی الله تعالی عنہ امر کی چې محمد ابن عبد الله ولیکه او د رسول الله جمله پاکه. علی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله د جملې د پاکولو څخه انکار وکي، ویل والله دغه جمله به نکم پاک. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل هغه جمله کمه ده. هغه جمله یې وروښول او رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله د رسول الله جمله پاک کړه، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح مقصد وه. اوس چې د صلح نامې څخه فقط دغه جمله ولیکل سوې بسمک اللهم، دا هغه عهد دی چې د محمد ابن عبد الله او سهیل ابن عامر په مابین کې پر هغه اتفاق وسو. په دغه وخت کې چې د عهد په لیکلو شروع سوې ده، تر خیمه د باندې چیغې او نارې جوړې سوې. مسلمانان د معلومات لپاره تر خیمه د باندې ورووته، که ګوري چې د مکې مکرمه د مسلمانانو څخه یو نفر چې په زنجیرانو هم تړلی دی، د هغه زنجیرانو سره راتښتېدلی دی. دا یې اورېدلی وه چې د مسلمانانو لشکر دلته نږدې راغلی دی، نو یې دا قصد کړی وو چې مسلمانانو ته پناه وروړي. دغه راتښتېدلی نفر څوک وو؟ دا ابو جندل وو چې د دغه سهیل ابن عامر چې دغه اوس صلح نوشته کوي زوی دی. او اتفاق هم داسې وو چې کوم مسلمان د مکې مکرمې څخه مسلمانانو ته ورځي، هغه باید بیرته کفارو ته په لاس ورکول سي. اوس ابو جندل راغلی او وای: یا رسول الله، زه مهاجر درته راغلی یم، مکه او د مکې کفار نه غواړم، ستاسو لطفا فتا واړوه.